Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Temmuz Çarşamba. Yıl 2021. Ay 7. Gün 188. Hızır 63. 1442 Hicri. Zilkade 27. 1437 Rumi. Haziran 24. Fırtına. Günün dizeleri. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni. Pir Sultan Abdal. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı ilginç bir marşla, bir tango ile yaptık. El 18 de Agosto. 18'in nasıl İspanyolca söyleneceğini bilmiyorum. Onun için öyle dedim. İspanya'nın Cadiz kentinde 1947'de 18 Ağustos'unda gerçekleşen bir büyük patlama, barut fabrikası patlamasında ölenlerin anısına yazılmış şarkılardan biriydi. Coro La Piñata Gaditana idi adı. 1948'de kurulmuş ve 18 Ağustos tangosu adını taşıyordu. Kadiz'de fabrikalarından birinde korkunç kayıpları yaşadı 18 Ağustos'ta o yılın, 1947 yılında. Ve hiçbir zaman unutmayacağız bu geceyi, bu umutsuz ve ölümcül geceyi. Pek çok insan arasında ölüm yarattı ve üstelik de yoksul çocukları, masum çocukları da hiç atlamadan herkesi kırıp geçirdi. Ve bir radyoya teşekkürlerimiz vardır. Ve onun, radyonun vericilerine, başka şehirlerden de gelen, onlar yardım istediler. Yoksa bütün Kadiz şehri çökecekti. İspanya Trans Radyo adındaki radyo herkesi yardıma çağırdı. Unutmayalım, bu son derece insani bir olaydır. Çünkü bunu değerlendiremeyen kim varsa kendini Kadiz'de olmakla iftihar etmemesi gerekir. Biz hayatlarımızı bu radyoya ve vatandaşlarına borçluyuz diye giden, çarpıcı sözleri de olan bir olayı anlatan bir şarkı. Neden çaldık? Şimdi ona geçelim. Eduardo Galeano'ya bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Tarih günlükçüsü ya da bak anüvisi. 18 Ağustos 1947'de Kadiz şehrinin San Severiano semtindeki bir torpido deposu havaya uçtu. Juan Martinez, namı diğer El Pericón, bu felaketi tamamen Kadizlilere özgü bir üslupla anlattı. Girişte iki denizci asker nöbet tutuyordu Bunlar sigara kağıdı gibi duvara yapıştılar. Bir çocuk giyinik olarak havada taklalar attı ama yere düştüğünde çıplaktı. İnsanlar çılgına döndü. Kafasına kurşun sıkmayanlar gidip kendini asıyordu. Herkes korkudan altına etti. Ben su içecektim ama beceremedim. Şişenin ağzı büküldü ve aşağıya doğru bakmaya başladı. Patlama köprünün üstünde bir eşeğin kafasını kopardı ama vücudunun geri kalanı eşeğin yürümeye devam etti. Bizi kurtaran şehrimizin surları oldu. Bombaları gökyüzüne gönderdiler. Yıldızların daha yukarı doğru kaçıştıklarını gördüm. Böyle anlatıyordu Juan Martinez El Pericón. Ama 10 gün sonra Linares'in arenasında Manolete'nin bir boynuz darbesiyle ölmesi üzerine Kadiz'deki felaketten bahseden kalmadı. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, tarihte bugüne geçmeden önce ufak bir malumat furuşluk yapayım. Bu Eduardo Galeano'nun anlattığı son derece ilginç bir insani durum. Kadiz'de 1947'de bir torpido fabrikası deposu havaya uçunca pek çok insan öldü ve bir radyonun yardımlarına borçlu bir şarkı da çaldık. Radyonun yardımlarından sevinen mesajlarından büyük bir felaket şehire gelen ve fakat 10 gün sonra tamamen unutuluyor bu Kadiz şehrinin başına gelen belki de en büyük felaketlerden bir tanesi bütün tarihinde. Neden unutuluyor? Çünkü Manolete ölüyor. Manolete kim? İspanya'nın milli sporu boğa güreşlerinin en büyük toreadoru. Matadoru daha doğrusu. Yani en büyük bu boğa güreşçisi. Müthiş bir ünü var. Ve kendisinin heykelleri filan var. Kadiz şehrinde dikilmiş bütün şehirlerde ama Manolete bir Linares arenasında boğanın boynuzlarına hedef alıyor ve sonunda ölünce o kadar meşhur, o kadar meşhur ki her şeyi unutuyor. Bütün ölen çocuklar filan sadece Manolete konuşuluyor. Bu da insani durumun Eduardo Galeano'nun ortaya koyduğu. İlginçmiş gerçekten. Manolete çok meşhur. Bir anda gündem değişmiş yani. Tamamen. Tamamen. Yani şehrin başına gelen en korkunç şeyi bile tamamen unutuyorlar. Ah bizim Manolete nasıl oldu, öldü bu güreşi yaparken diye. Heykeli var adamın. Yani hayvanları öldürmesiyle meşhur Manolete'nin heykeli dikilmiş. Halk kahramanı diye. Evet neyse. Şimdi devam edelim. Biz tarihte bugüne geçelim. 1964 yılında bugün Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmış. 1980'de bugün İngiliz rock grubu Led Zeppelin Berlin'de son konserini veriyor. Aslında bu konser grubun son konseri olacağı bilinmiyor bu konserin. Grubun 32 yaşındaki davulcusu John Bonham bu konserden 11 hafta sonra aşırı alkolden hayatını kaybediyor. Grubun hayranları da Led Zeppelin'in Bonham'ın yerine kimi bulacağını merak ederken grup Bonham'a saygısızlık etmektense dağıldığını açıklıyor. 1991 yılında bugün ise Halkın Emek Partisi HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cesedi bulunmuş. Aydın 28 Ekim 1990 tarihinde İnsan Hakları Derneği Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşma yapması sebebiyle gözaltına alınıyor. Duruşmada Türkçe konuşmayı reddetmiş. 1991 Haziran'da ise HEP Diyarbakır Başkanı olmuş. Ardından 5 Temmuz'da gözaltına alınıyor tekrar ve 7 Temmuz'da cesedi bulunuyor. infazlı bir milat oluyor ve cenazesine 100 bin kişi katılıyor. Evet, bu da 1991'de, 20 yıl önce. Üstelik bu cenazeye de Diyarbakır'da ateş açılmıştı. Yine çok sayıda kişi ölmüştü. Evet, 2007'de İsviçre merkezli New Seven Wonders, dünyanın 7 harikası vakfı, dünyanın 7 harikasını ilan etmiş. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişinin cep telefonuyla ve internetle katıldığı seçimde Türkiye'den Ayasofya'da dahil olmak üzere 21 eser yarışmış. Alınan oylara göre dünyanın 7 harikası şöyle sıralanıyor. Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichen Itza Piramidi, İtalya'nın Roma kentindeki Colosseum ve Hindistan'daki Taj Mahal Anıt Mezarı. UNESCO bu seçimi oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ve klasik dünyanın 7 harikası listesinin korumaya ve benimsemeye devam edileceğini açıklıyor. Bu klasik 7 harika ile yeni 7 harika arasında hiçbir ortak eserde bulunmuyor. Bu da ilginç. Evet. Zaten klasik 7 eserin 6'sı şu anda yıkılmış durumda dünyada. Evet. Bir tanesi ayakta. Onların da adını verelim mi? Ve bulmam lazım o zaman. Dünyanın 7 harikası. Hızlıca şey yapıyorum. Keops, evet. Piramidi Mısır'da. Babil'in asma bahçeleri bir tanesi. Olimpia'daki Zeus heykeli. Efes'teki Artemis tapınağı. Rodos heykeli. İskenderiye feneri. Evet, Giza piramidi var. Evet, bir tek o var yani. Evet, olan. Diğerleri yok. Evet, yeni dünyanın yeni 7 harikasını yaratmaya çalışalım. Biz de bu şekilde, evet. Peki, günün haberlerine geçelim şimdi. Günün en önemli haberi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararıyla HDP'li Halkların Demokratik Partisi üyesi, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi ve direne direne kazandık demiş. Ayşe Sayın'ın BBC'den bildirdiğine göre hakkındaki kararın diğer tutuklu partililerin özgürlüğünün de habercisi olduğunu vurgulamış. Bizim çıkmamız Kobani kapatma davalarının sonuçsuz kalacağının işaretidir demiş. Oğlu çıkar çıkmaz zaten bir tweet attı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Nerede kalmıştık deyip gülücük koymuş. Evet, kaldığımız yer burasıydı diyor. Bizim yaşamımız direniştir. Direnmek yaşamaktır diyor. Zafer işareti yapmış kendisi. Bunların çok önemli anlamları vardır. Meclisten böyle çıktım, böyle gireceğim demiş. Meclisten ayrılırken güçlüyüz, ondan dolayı kazanacağız dediğini de hatırlatmış. Ve şöyle demiş, bizi o zaman zayıf görüyorlardı. Ezdik, attık zindana, işini bitirdik diyorlardı. İki şeye güveniyordum. Birincisi, hukuken çok haklıydık. İkincisi, kamuoyu vicdanı bizim yanımızdaydı. İstedikleri kadar zulmetsinler, istedikleri kadar güçlü olsunlar. Ve biz direne direne kazandık arkadaşlar demiş. Beni darp ederek evimden çıkartırlarken son cümlem şuydu. Bu hikaye burada bitmez. Bu halk diz çökmez dedik. Ben en başta bu zaferi halkımıza armağan ediyorum. Ben evet direndim ama bizimle birlikte partimiz, kamuoyu, KHK platformları, tüm duyarlı insanlar direndi. Ben cezaevinde o yalnızlık, o dört duvar arasında hep bana edilen duaları, sevgi sözlerini, destekleri hissettim. Bu yüzden kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim zaferimiz değil, halkın zaferidir demiş. Anayasa Mahkemesi'ne de teşekkür ediyor. kendisiyle birlikte partisine ve yüz binlerce insana büyük mağduriyetler yaşatıldığını vurgulamış Gergerlioğlu. 5 yıl önce Kürt sorununa barışçıl çözüm istediği için 27 yıllık kamudaki doktorluk görevinden ihraç edildiğini söylemiş. Kendisi doktor, evet. Yargı süreçleriyle mağdur edildiğini de eklemiş. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin tamamının oyuyla, oy birliğiyle hak ihlali kararı verdiğini anımsatmış ve Anayasa Mahkemesi'ne de verdiği karar nedeniyle teşekkür etmiş. Cezaevindeyken kendisine verilen destekle moral bulduğunu ve ruhen yenilendiğini ifade etmiş. Gözaltına alınma süresince kendisinin darp edildiğini, karakolda 2-3 saat pijamayla bekletildiğini, ayakkabısının tekini bile giymesine izin verilmediğini söylemiş. Kendisine gözaltı sırasında küfür, hakaret edildiğini de belirtmiş. Arabada polislere hukuk süreçlerini işleteceğim dediğim zaman tehdit mi ediyorsun dediler. Ben de evet, hukukla tehdit ediyorum. AKP hükümetinin yok ettiği hukuk bir gün mutlaka geri gelecek dedim. Bize yapmadıklarını bırakmadılar ama bizi yıldıramadılar, baş eğdiremediler demiş. İlginç. Çok ilginç bir görüşme geçmiş ama aralarında gerçekten hukuk önünde hesap vereceksiniz. Bizi tehdit mi ediyorsun diye algılanmış. Evet, yani bu da dünyanın 7 harikasından biri sayılabilir değil mi? Türkiye'nin 7 harikası. Türkiye'nin 7 harikasından birincisi. Yeni 7 harikası bu da. Bu da böyle. Evet. Yeni. Yeni. Yani Anayasa Mahkemesi kararının partiye ve partilere yönelik saldırılarının da biteceğinin işareti olduğunu vurgulamış. Bizim çıkmamız diyor Ömer Faruk Gergerlioğlu, diğer arkadaşlarımızın özgürlüğünün habercisidir. Çıkmamız partimize yapılan saldırıların biteceğinin işaretidir. Kobani davasının, kapatma davasının, yani HDP'nin kapatılması davasının, bu hukuksuz davaların sonuçsuz kalacağının işaretidir diyor. Yani kısaca da şeyi de hatırlatmış, biz de onu paylaşalım dinleyicilerimizle, neler olmuştu diye BBC Türkçe Ayşe Sayın'ın haberinde Twitter'da bir mesaj paylaşıyor. O yüzden eski bir mesaj üstelik, değil mi? Evet, tabii. Yıllar önceki bir mesajı paylaşıyor. Örgüt propagandası yapma suçlamasıyla 2,5 yıllık hapis cezası kesinleşiyor. Onun üzerine Gergerlioğlu milletvekilliği düşürülüyor ve evinden gözaltına alınarak Sincan cezaevine gönderiliyor. Yani hem meclisten hem evinden de götürülüyor zorla ve Yüksek Mahkeme Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar veriyor ve tahliyesini talep ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu hak ihlali kararı sonrası da tahliye talebi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ama 5 gün sonra. 5 gün mü? 6 gün sonra mı ne? 6 gün buldu tabii. Buldu değil mi? Çok acayip bir şeydi. Evet, günün en önemli haberi bu. Türkiye açısından tabii. Ve AYM, Anayasa Mahkemesi kararından tam 5 gün sonra özgür bırakılıyor. Tarihe geçecek olaylardan biri. Artık özgür diye gülücük işaretiyle belirtmiş oğlu Salih Gergerlioğlu da zaten. İlginç bir... Zaten giderken de bir tweet paylaşmış Salih Gergerlioğlu. Cezaevine yazı gönderilmiş, biz de yoldayız demiş. Yani 6 günde bayağı bir o yol uzunmuş anlaşılan. Ama haberi evet, önceden gelmiş. Evet, yani hakikaten trajik mi desem komik mi karar veremediğim bir şey ama iyi bir haber olarak nitelendirebiliriz bunu. İlginç bazı birkaç iyimserlik verici haber var, onlara da ekleme yapalım isterseniz. Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirket tarafından Serçiler ve Terziler köyleri mevkiinde yapılması planlanan altın gümüş maden ocağı kapasite artış projesi, bunun için ÇED toplantısı yapılmak istenmiş ama yapılamamış. Neden yapılamamış? Çünkü çevreciler, aktivistler basmışlar toplantıyı. ve tepkilerini dile getirmişler. Bu nedenle bir tür iptal edilmesini sağlamışlar. Toplantıya CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da katılmış. Gazete Duvar'daki haberde yer alıyor. Ceylan şöyle konuşmuş. Maden zaten devam ediyor. Buradaki arkadaşların hepsi işlerine devam edecekler. Bu büyütme olmasın, aynı kalsın, devam etsin ve bitsin. Elinizi vicdanlarınıza koyun. Bu kararı verecek olanlar sizlersiniz demiş. Çünkü bu aslında var olan bir madenin büyütülmesine dair bir süreç. Kapasite artışı yani. Madenin tamamen kapatılması değil. Dolayısıyla buna dair şirketin iddiası, işte bu kapasite artışı olursa istihdam olacak ya da kapasite artışı olmazsa burası kapanmak durumunda kalacak, işten çıkarılma olacak vesaire diye şeyinde CHP milletvekili de bunun bu şekilde gerçekleşmeyeceğini açıklamış. Evet, yani şaşırtıcı olan şey şu tabii, yani şaşırtıcı mı yoksa hiç şaşırtıcı olmayan bir şey mi diyelim. Yani iklim saatinin açıkça dünya bilimsel raporlarına net olarak dayanarak bu madencilik ve işte sera gazı etkisi, karbondioksit ve diğer sera gazı salımları dolayısıyla dünyanın tedbir alınmadığı takdirde, acilen kriz gibi davranıp tedbir alınmadığı takdirde 6 yıl 178 günü kaldı. Yani 6,5 yıldan az bir zamanı kaldı. Ondan sonra geri döndürülemez noktaya varılacağı bir sırada, ki bunu Açık Radyo'nun sitesinden de görebilirsiniz. Climate Clock, iklim saati. Bir de yenilenebilir enerjinin kaynaklarından dünyanın enerjisini ne kadar hızla yenilendiği oranı da var. %12 civarında, o da artıyor. Yani 6 yıl kalmışken, 6,5 yıl kalmışken hala bunların konuşulmayıp bu korkunç acayip şeyler yapılması da bayağı ilginç yani. Ama halkın tepkileri de büyüyor. Koza altın işletmeleri tarafından şirket yetkilileri toplantıyı terk etmek zorunda kalmışlar ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı da suyumuza sahip çıkacağız demiş. Ayrıca söyle. Bu kapasite artırımının bir sonucu daha var. Bu haberde yer alıyor. Toplamda 14,5 milyonluk hafriyat çıkacakmış ve bu hafriyat Atıkhisar Barajı kenarlarına bırakılacakmış. Dolayısıyla bir yandan da içme suyu kaynağı tabii Atıkhisar Barajı, buna da tepki gösteriyorlardı. Yani böyle bir felaket de dolayısıyla yani önlenmiş oldu. Yorum yapmak gerekmez ama tam bir çılgınlık aslında. Hafriyat ekonomisi işte bu. Yani çıkar toprağı, mahvet ormanları, dağları, taşları, kaldır. Ondan sonra da betonla doldur, yol yap filan. Zaten hatırlatmışlar Sayın Cumhurbaşkanı, diyorlar, su tesislerinin açılışını yaptı ve suyu korumak vatanı korumaktır demişti diyorlar. Ama tam da aksi oluyor. Evet, yani ilk ÇED davası sürerken sahası 10 kat arttırılmış. Yani alay eder gibi aslında. Tamamen. Gazete Duvar'ın haberi önemli. Bir başka maden haberi daha verelim. Hazır girmişken. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin de maden işçilerinin geceyi benzinlikte geçirdiğini söylemiş. Şimdi bir de o bu var değil mi? Evet tabii. 10 yıldır tazminatlarını istiyorlar, ödenmemiş. Verilen bütün sözlere rağmen 10 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar Madencilik işçileri yeniden dirilişe geçiyorlar ve Ankara'ya doğru yürüyorlar. Ama Ankara'ya yürüyüşleri genellikle her türlü yürüyüş, bu tür direniş yürüyüşleri yolu kesiliyor bildiğim kadarıyla. Her zaman böyle oluyor. Madenciler eylemlerini sürdürürken aralarından 5 kişilik bir temsilciler heyeti dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile görüşmüş. Bugünse grup toplantılarına katılmak için meclise gitmişler ama Ankara'ya girişlerine izin verilmeyince geceyi bir akaryakıt istasyonunda geçirmişler. Evet. Bu da ilginç bir durum. Şeyle de ilgili ilginç bir haber verelim, Türkiye'den son bir haber. HDP TÜİK raporuna rağmen, yani Türkiye İstatistik Kurumu raporuna göre Türkiye'de aşılamanın en az yapıldığı iller Şırnak, Urfa, Siirt, Bitlis, Mardin, Muş, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Van. HDP'li Samet Mengüç de mecliste bir soru sormuş. Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu eş sözcüsü kendisi Halkların Demokratik Partisi'nden. Biyanet'in haberine göre aşılama bu verilere göre bir basın toplantısı yapmış HDP Genel Merkezi'nde ve Kürt illerinde aşılama neden düşük diye sormuş. Hakikaten Kürt illerinde aşılamanın %22 olduğunu. Üstelik bir dönem bazı Kürt illerinde vaka sayıları çok yüksekti. En üst sıralarda yer alıyorlardı. Hatta bu da tartışılıyordu. Neden böyle oldu falan diye. Daha kırsal aslında büyük kentlere göre ama neden bu kadar yüksek deniyordu. Sonra bu sayılar tabii aşağıya indi ama bu sefer de aşılamada en sonda geliyorlar. Evet, yani Türkiye'yi yaşanmaz hale getiren, hukuksuzluk üreten, demokrasiyi katleden bu ayrımcılıktır demiş. Yani bu aşılama oranı düşüklüğü bir tesadüf mü yoksa bilinçli bir siyasi tercih mi diye soruyor. Yani illerin ortalama aşılama oranında 18 yaş üstü nüfusun %53'ü aşılanmışken ki bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat söyledi. %53'ü aşılanmışken aynı oran Kürt illeri ortalamasında sadece %22. Çok yani da büyük katından, çok büyük fark var evet. Yani genel aşılama oranının yarısından daha az. İşte bu ayrımcılıktır Türkiye'yi yaşanmaz hale getiren, hukuksuzluk üreten ve demokrasiyi katleden diyor. Yani herkes bu ayrımcılığa karşı çıkmak zorundadır. Kürt halkına da sesleniyoruz. Herkesi ilk görev olarak aşılamaya çağırıyoruz. Önce yaşamak zorundayız. Kendimizin, yakınlarımızın, halkımızın ve tüm halkların yaşam ve sağlık hakkı için bir an önce aşı olmalıyız demiş. Hükümete de bir açıklama yapmaya çağırıyoruz hükümeti demiş. Aşılama oranlarındaki bu kırılmayı neyle izah edeceksiniz? Sizin açıklama borcunuz bakidir, kalıcıdır diyor yani. Bu yaşananları kabul etmiyoruz. Yıllardır dillendirdiğimiz ana dilinde eğitim ve sağlık hakkı mutlaka bu ülkede bir an önce yaşama geçecektir demiş. Çok önemli bir mesele bu. Çünkü şimdi son gelen şeylere bakıldığı zaman Common Dreams'de gördüğümüz önemli bir haber var. CDC yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık işlerinden sorumlu kuruluş. Bütün bu aşı işlerine filan bakan ve onun başındakiler işte Anthony Fauci net olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şeyden pandemiden ölenlerin %99'unun aşılanmamış kişilerden olduğunu açıklamış. Bu dünyadaki en önemli açıklamalardan bir tanesi olsa gerek. Hatta Maryland eyaletinde bir Amerika'nın 50 eyaletinden birinde ölenlerin tamamı %100'ü aşılanmamışlardan olduğu da açıklanmış. Evet zaten bilim insanları da daha önce duyurmuşlardı. Delta varyantı dahi yani çok hızlı yayılıyor ve bazı biraz aşılardan kaçma potansiyeli de var. Ama yine de ölüm oranları radikal bir şekilde aşılananlarda azalma gösteriyor diyorlardı. Evet yani son derece çarpıcı bir şey. Yani herkesin aşı olmasının ne kadar muazzam bir önem taşıdığı da aşikar. Yani dünyanın önde gelen araştırmacılarından bir tanesinin de Paul Farmer diye doktor. Bütün Angola'da Ebola'da mücadele etmiş, bütün ömrünü bu şeylere vermiş olan bir doktorun, uzmanın açıklamasını da hatırlıyorum. Dünyada en büyük iki, insanlığın en büyük iki gelişmesi vardır diyordu. Bir tanesi temiz suyu bulması sağlık için, temiz su kullanımının ne kadar önemli olduğu. İkincisi de aşı diyordu. Onun fevkalade önem kazandığı da ortaya çıkıyor yani. Evet, şimdi bu aradan sonra artık tekrar ayrıntılı olarak iklim meselelerini, hayatımızdaki etkilerini konuşmaya devam edebiliriz. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.34. 8.30'u 5 geçiyor aşağı yukarı. Ve şimdi size bir parça çalacağız. Civan Gasparyan. Dünyanın en ünlü duduk sanatçısı. Civan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti. Gasparyan'ın ölüm haberini kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Civan Gasparyan Junior "Dünya bu gece hayal edilemez bir kayıp yaşadı" sözleriyle Facebook hesabından duyurmuş. 1928 doğumlu Ermenistan'ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu, 6 yaşında duduk çalmaya başlıyor. 1948'de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası'nın solisti, UNESCO'nun dünya çapındaki yarışmalarında 4 defa madalya kazanmış. 1959, 62, 73 ve 80'de. Ve bugüne kadar aralarında hem pop, hem rock, hem Anadolu müzikleri, halk müzikleri dalında her türden müzik yapan ünlü virtüözlerle birlikte çalışmaları var. Sting var, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer dahil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalışmış ve birçok film müziğinde de kendisinin imzası var. En çok sözü geçen de ünlü Gladiator filmi. Oslo'da da 2010 Eurovision şarkı yarışmasında Ermenistan adına yarışan Eva Rivas'ın Apricot Stone, kayısı taşı ya da kayısı çekirdeği şarkısında duduk çalarak Eurovision şarkı yarışması tarihinde performans sergileyen en yaşlı kişi oluyor, 80 yaşında. Ölümü müzik dünyasında ve Ermeni toplumunda büyük bir üzüntüye sebep olmuş. Türkiye'deki yayımcısı da Kalan Müzik Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gasparyan'ın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter'dan bir paylaşımda bulunmuş. Ermeni kültürü bugün büyük duduk ustasını kaybetti diye yazmış. Biz de şimdi ona bir saygı göstermek için, ona bir günaydın demek için bir ağıt çalalım. Blue Yaman, o da Ermeni müziğinin, Ermeni, Fransız ve dünya müziğinin en büyük isimlerinden Charles Aznavour'un cenazesinde de çalınmış bir Ermeni ağıdını şimdi çalarak ona da bir günaydın diyoruz. Dle Yaman. Civan Gasparyan'dan Dle Yaman adlı Ermeni ağıdını dinledik. Kendisi 92 yaşında hayata veda eden yeryüzünün en büyük duduk sanatçısı kabul ediliyordu. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz şimdi. Evet, yani ciddi, bütün dünyanın yanıp tutuştuğu bir şeyden bahsediyoruz. İklim krizinin mesela çok acayip etkilerinin de olduğuna dair haberler de şimdi artmaya başladı. Mesela Dragonfly denen, Dragonfly'ın tam Türkçesini bilmiyorum ama bir takım bir böcekler, şeydeki uçan böcekler bunlar. Kanatlarındaki helikopter böceği diye geçiyor. Helikopter böceği değil mi? Ya da Yusufçuk böceği falan. Onun kanatlarındaki pırıltılar eşlerini seçebilmek ve çekebilmek için kendilerine, dişileri şeyinde değişiklik oluyormuş. Böyle pırıltılı mücevher gibi şeyler. Bling diyorlar ona. Çok ilginç bir şey. Onu kaybediyorlarmış, süslemelerini. Artık eş bulamayacaklar mıymış kendilerine? Belki değişik bir şey deneyeceklermiş. Yani yok olmayacak. Yani son derece önemli bir araştırma, espri gibi geliyor ama yani Proceedings of the National Academy of Sciences'da yer alıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük itibarlı bilim dergilerinden birinde, Bilim Akademi, Bilimler Akademisi tutanakları diye çevirebiliriz. Orada şey yapmışlar, erkek Yusufçuklar diyelim hadi. Daha çok bu bling denen pırıltılı kanatlarındaki bölgeleri kaybediyorlarmış. İklim arttıkça, sıcaklaştıkça. Halbuki şeyde dişi böceklerde aynı şey görünmüyormuş. Yani farklı organizmaların çevredeki değişikliklere nasıl adapte olduklarını gösteren ilginç bir ışık tutuyor. Yani o süreçlere ışık tutuyor. Ama yani nasıl değişecek bilinmiyor. Giderek yıllar içinde dünya sıcaklaştıkça yok mu olacaklar, yoksa farklı türden bir üreme modeli mi geliştirecekler? Henüz bilinmiyor diye ilginç bir haber var. Ürkütücü aslında. Bu arada şeyi de kutlayalım değil mi? Uzaya çıkıyor. Jeff Bezos. Evet. Amazon'daki CEO'luk görevini bırakıyordu. Zaten açıklamıştı artık. Ve bırakmış. Zaten görevinden ayrılmış geçtiğimiz günlerde. Ama bir sıradan insanlar için tabii böyle, ne bileyim, bir Ege kasabasına belki gidip yerleşmek gibi şeyler olabilir en iyi ihtimalle, emekli olduktan, görevi bıraktıktan sonra. Ama Jeff Bezos iseniz uzaya çıkmayı emeklilikten sonra planlıyorsunuz. 20 Temmuz'da uzay yolculuğu yapıyormuş. Az bir şey kaldı, 2 hafta kaldı. Bir şey değil de. Ondan sonra şey, yalnız peki bu emekliye ayrılınca, CEO'luktan çıkınca paraları almaya devam etmeyecek mi? Edecek tabii. İşte ufak bir şey. Senatör Bernie Sanders... Hissesi kadar ama CEO maaşı almayacak tabii. Almayacak, evet. CEO maaşı almayacak. Hisseleriyle yetinecek herhalde. Şu anda kazandığı para şeymiş... 2537 dolar her saniye. Her saniye, anladım. Her saniyede 2537 dolar kazanıyormuş. Yani, yeter, kendisini uzaya götürüp getirir bence. Götürür. Hatta bir grupta gitme kal demişti oradan, hatırlanacağı üzere aktivistler. Yani işte şey, senatör Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders şey demiş, yani bir saniyede ortalama bir işçinin, bu ülkedeki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama bir işçinin bütün bir haftada kazandığı parayı her saniye kazanıyor demiş. Bu da ahlaken müstehcen bir şeydir demiş. Yani kabul edilemeyecek bir şey. Çünkü üstelik vergi de ödemiyor hiç. Üstelik her türlü sendika girişiminde çok sert bir şekilde belini kıran bir şirket tabii Amazon aynı zamanda. Evet, hem sendika girişimlerine hem de iklim değişikliğiyle ilgili tedbir alınmasını isteyen iklim aktivistlerinin, iklim adaleti aktivistlerinin çalışmalarını da kesinlikle onlara da taş koymaya çalışan bir takip şirket. Ettir diye ortaya çıkmıştı. Evet. Potansiyel tehdit olarak gördüğü. Evet, casusları kullanarak yani. Yani... Bu kabul edilemez demiş Sanders. Yani Bezos yaklaşık 200 milyarın üzerinde bir servete sahip. Ortalama bir hane halkı Amerika Birleşik Devletleri'nde federal Merkez Bankası'nın hesaplarına göre Amerika'da ortalama aile yılda 748 bin dolar kazanıyormuş. Biraz farklı yani. Ortalamanın çok üstünde. Yani toplamda ortalama emeklilik çağına gelmiş olan Amerikalıların varlıklarının Yaklaşık ortalamasının yaklaşık 739.489 katı. Bunu hesap edemeyeceğim. Vallahi kusura bakmayın. Böyle bir hesap yapmış Amerikan Merkez Bankası. Amazon'un şeyinde kalıyor, yürütme kurulunda, başkanlığında daha doğrusu. Ondan sonra da insani hizmetlere devam edecekmiş. Bir de Blue Origin diye adını verdiği özel uzay maceralarına, Jeff Uzay'da diyebiliriz, ona devam edecekmiş. 3 kişi de alıyor ilk bu ay, ilk şeyde seyahate çıkarken. Ne kadar kalacaklarmış peki? Ben bir yandan bakmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum ama. Ben de göremedim işi. Şöyle bir gidip dönecekler mi, yoksa biraz kalacaklar mı? Dünya etrafında bir tur atacaklar mı? Ona dair bir bilgi pek bulamadım. Şu anda CNN'den bakıyorum ama göremedim gerçekten. Son 23 yıl içinde 12 bin kat, %12 bin artmış serveti. Son 23 sene içinde %12 bin. Sıfırların hesabını yapamıyorum, kara cümlem de çok kuvvetli değil zaten. Ama yani şeyin, ülkenin en zengin insanı olduğunda ilan edildiğinden beri işte böyle bir şey. 1998'de 1,6 milyarmış, şimdiki serveti 200 milyarı aştı. 200 katından fazla artmış yani. Ve Bezos 80 milyar daha para kazanmış, dolardan bahsediyoruz. Covid-19 pandemisi sırasında ve ekonomik krizde oldu. Amerikalıların milyonlarcası, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Food Bank denen işte yiyecek dağıtan yardım kuruluşlarına ilk defa başvurdukları sırada milyonlarca, 10 milyonlarca işsiz kalınca, istihdam da büyük sorun oldu tabii. Ve binlerce insan da evlerinden atılma durumunda kaldıkları için, ödeyemedikleri için evlerinden atıldılar. O sırada kendisi 80 milyar dolar daha kazanmış durumda. İşte Sanders, Bernie Sanders bu konuda, Demokratik Sosyalist Bernie Sanders, geçen Ağustos'ta bir yasa tasarısı vermişti. Pandemide kazanan 467 milyardere ek vergi, Bezos da dahil tabii bunlara, %60 vergi konmasını istemişti. Yani 420 milyar dolar gelir sağlayacak. Ya bunu yaparız demişti o zaman Sanders. Yani ya çok zenginlerin daha da zengin olup yoksulların daha da yoksul olmasına bırakırız, ya da bir avuç milyarderin gelirlerine biraz vergi alırız ve 10 milyonlarca Amerikalının varlık ve sağlıklarını geliştirmeye çalışabiliriz demişler, ama öyle bir durumla karşı karşıyaydık işte. Evet, neyle devam edelim? Zenginin uzay macerası bizleri biraz vaktimizi aldı, yordu herhalde. Çenemizi, evet, yordu. Fakat bu şey COVID'le ilgili son derece önemli bir haber olarak gözüktü bana. Bu şeyin söylemesi, Dr. Anthony Fauci'nin. Yani bütün bu ölümler demiş CDC, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık merkezi, en bu sağlıkla, salgınlarla uğraşan eski kuruluşunun çok uzun yıllardan beri içinde çalışan Dr. Anthony Fauci, bütün bu ölümlerin önlenebilir, önceden kestirilebilir ve önlenebilir olduğunu bilmek son derece acıklı ve trajik demiş. Üzüm verici ve trajik demiş. Yani açıkçası şimdiye kadar gördüğümüz ve dinleyicilerle paylaştığımız en çarpıcı verilerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tam şimdi sayısını bilmiyorum ama 600 binin üzerinde ölüm herhalde vardı. Bunların %99'u geçen ayki ölümlerin, sadece onu şey yapmış tabii. Geçen ay olan ölümlerin %99'u önlenebilirdi ve bunlar çünkü aşı olmayan insanlar arasındaydı demişler. Evet, çok 620 farklı. Binmiş şu anda ölü sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID kaynaklı olarak. Hindistan'da 400 bin küsür, Brezilya'da 500 bin küsür. Ve bütün bunlarda ana sebep tabii ki aşı eksikliği. Burada Hindistan'daki durum da çok çarpıcı aslında. Çünkü Hindistan dünyanın aşı fabrikası gibi bir şey. Yani aslında COVID aşılarının da bir kısmı Hindistan'da üretiliyor. Ancak kendi nüfusunu sadece %4'ü 5'ine aşılayabilmiş durumda. Herhalde aşı şirketleri demek ki dışarıya satıyorlar öncelikli olarak. Çünkü anlaşma yapmışlar. Batıya vesaireye satıyorlar. Fakat daha ilginci, Hindistan'dan Independent Türkçe'de vardı. Bir de sahte aşı skandalı çıkmış. Ya, evet, o da çok. 2500 kişi, iyi gene az bile eğer, ya da tespit edilen bu, 2500 kişiye tuzlu su enjekte etmişler aşı diye. Onlar da aşılı olduklarını düşünüyorlarmış. Mumbai kentinde patlamış bu olay. Hindistan'ın dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesinin başkentinde. Evet, aynen orada yaşanmış. Çok çok ilginç gerçekten bir yandan da Hindistan'da yaşanan bu durum. Evet, yani ben tekrar bir kere daha dönmeyi, yani sindirebilmek için içime dönmeyi öneriyorum. Maryland eyaletinde ölenlerin, son ay içinde ölenlerin tamamı, %100'ü aşılanmamış olanlardanmış. Bundan daha önemli bir veri çok zor olabilir yani. Yani normal olarak şimdi Dr. Anthony Fauci diyor ki Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Kurumu'nun başı, %99,2'si koronavirüsü ölümlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran'da aşılanmamış insanlar arasında oldu diye zaten son derece çarpıcı bir açıklama yapmışlardı. Ortalama her gün COVID'den 190'ın üzerinde ölüm yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda. Bu açıklamadan çok kısa birkaç gün sonra da Maryland'le ilgili şeyler geldi. Gelmiş oluyor. Yani Maryland eyaletinde cumhuriyetçiler, vali de cumhuriyetçi Larry Hogan. Ve fakat kabul etmek zorunda kalmışlar. Yani aşı işe yarıyor demiş mesela Maryland Association of Counties diye, Maryland eyaletinde ilçeler derneği mi, birliği diyeceğiz herhalde. Onun başında olan Kevin Kinnelly diye birisi, Common Dreams'den okuyoruz, aşılar çalışıyor demiş, bir tweet atmış. Yani 18 yaşının üzerindeki Maryland sakinlerinin %70'i aşılanmış. Yeni bir New York Times'ın verdiği bir veri listesinde ve Haziran ayında Maryland'da 130 ölüm olmuş. Ve tamamı bunların aşılanmamış insanlar arasında olduğu. Çok acayip yani. Acayip değil aslında, tahmin edilebilir bir şey ama bu ilk defa böyle net rakamlara dökülmüş oluyor. Amerika'da acaba durum bir de bu aşı karşıtlığı meselesi üzerinden nasıl ilerliyor? Pek bu konuyu ayrıntılı inceleyemedik son dönemde ama. Çünkü aslında ciddi bir aşılama oranı var. Fakat bir de aşı karşıtlığı çok yüksek yani Amerika'da. Evet. Yani bu insanlar mesela, yani neden aşı olmamışlar? Yoksulluk bir sebep olabilir, yani geri planda kalmış olabilirler. Buna daha devletin hatası diye bakabiliriz. Ya da gitmemiş olabilirler. O zaman başka bir sorun olabilir. Evet, yani bunu yarın konuşuruz da tabii, Selim Badur'la da ve Osman Elbek ve Kayahan Palay'la da konuşuruz muhakkak. Ama yani Michael Ritchie diye birisi, işte Maryland'ın eyalet vali sözcüsü. Hem %100'ü geçen ay ölenlerin tamamının aşılanmamışlar arasında olduğu gibi geçen ay %95'inin yeni COVID-19 vakalarının %95'inin ve şeyde olduğunu, aşılanmamışlar arasında ortaya çıktığını, %93'ü de koronavirüsüyle ilgili hastanelere yatma olaylarının da %93'ünün aşılanmamış insanlar arasında meydana geldiğini söylemiş. Yani bundan daha net bir aşıyla ilgili daha net bir şey de evet. söylenemezdi herhalde. Çok çarpıcı veriler bunlar. Dikkate almakta fayda var doğrusu. Bir ilginç bilgi daha vereyim. Yakın zamanda Amerika'ya giden tanıdıklarım olduğu için biliyorum. Amerika'ya şu anda seyahat ettiğinizde, yani turist olarak bile gittiğinizde aşı vuruluyorsunuz. Yani herkese aşı yapabiliyorlar. Bir aşı sorunu da yok ellerinde. O yüzden bana ilginç geldi şu anda hala aşı olmayanlardaki sorun nerede diye. Evet ve bunun artık tereddüde mahal yok herhalde bu son açıklamaların ardından bakıldığı zaman. Ama tabii yani Hindistan'daki şeyde çarpıcı bir sahte aşı skandalinin de artık daha büyük ne olabilir suç yani insanlık suçu sayılması gerekir herhalde. Ben de onu soracaktım aslında neyle yargılanacaklar? Sahtecilikle mi yargılanacaklar yoksa insan öldürmeye teşebbüs mü? Evet çünkü... bence de kesinlikle öyle bir şey olması gerekir ama ben hukukçu değilim. Öyle ceza hukukçusu hiç değilim ama. Çünkü aşı oldum diye hayatınıza devam ediyorsunuz korumam var diye düşünerek. Ama ölümlerin ise büyükçe bir kısmı aşı olmayanlarda gerçekleşiyor. O yüzden büyük büyük bir olay. %100'ü yahu yani bir evet. eyalette %100'den bahsediyoruz. Bütün rakamlar ortada hükümetin elinde. Eyalet hükümetinin. Artık bunun ötesinde bir şey düşünemiyorum yani. Bu arada yeni bir varyanttan bahsediliyor. O da Bahrettin Koca Cumhurbaşkanı'nı külliyesi deniyor ona. İşte sarayda yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Delta Plus ya da Plus mu? Plus. Her türlü söylenebilir. Delta artı da denebilir. 3 farklı ilde 3 kişi de görüldü. Biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer 2 ili söylemeyeyim demiş. Bu da bunun kadar da tuhaf bir açıklama da az bulunur. Sosyal medyada yayıldı bu arada. Yani spekülatiftir tabii sonuçta bakanlık söylemediğinde. Ama da yeni bir varyanttan bahsediliyor Türkiye'de. Evet, bu herhalde Delta'nın bir varyantı. O yüzden evet, Delta Plus diyorlar. Evet o yüzden. İsrail'de de aşının etkisinin azaldığına dair bir Delta varyantının yayıldığına ve aşının etkisinin azaldığına dair de haberler var. Doçelerek.com'da. Burada dikkatli olmak lazım. Gene de bu yakalanma oranı artıyor. Varyantla, delta varyantıyla birlikte ama öldürücülüğü artmıyor. Yani evet, gene de önemli. Aşılar hala hastaneye yatmayı engelliyor. Hafif atlatıyorsunuz yani. Evet bu aşı aleyhine bir şey olarak yorumlanmaması evet. gereken bir şey. Ve belki de son bir şey de belirterek bununla bağlantılı Lübnan'da da ilaç stokunun neredeyse tamamen tükendiğine dair çok ürkütücü, ürpertici bir haber var. Orta Doğu'nun en adı geçen ülkelerinden bir tanesi Lübnan'da tabii ilaç Lübnan, bitti. Bir tür dolar krizi orada da var. Yani kendi liralarının, Lübnan lirasının değeri. Çok ciddi bir şekilde düşüyor. Dolayısıyla ilaç fiyatları yükselmiş durumda. Ödeme yapamıyor devlet. Evet. Ciddi bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Can alıcı hatta. Kelimenin her anlamıyla can alıcı bir krizden takip etmeye çalışacağız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Merhaba Cengiz. Günaydın Ömer, günaydın Özdeş. Merhabalar. Feryal, evet nedir? Delta Plus mı? Neydi? Delta Plus, evet. Delta Plus, Delta artı. Ya Delta artı Delta. Artı artı. Allah Allah. Peki neyse, şöyle yalnız bu oradan devam edelim madem. Diğer konulara girmeden önce Fransa'da bir tartışma başladı bu meyanda. Sizin bu Amerika Birleşik Devletleri eyaletindeki gelişmelerle ilgili verdiğiniz bilgi bağlamında Fransa'da aşı mecburiyeti konuşulmaya başlandı. Bu yeni. Evet. Yani konuşuluyordu ama ciddi, artık ciddi ciddi ve hükümet çevrelerinde, siyasi çevrelerde konuşuluyor. Bu yeni bir gelişme, bunu da bir kenara yazmak lazım yani. Evet, program dışında konuşurken Ahmet İnsel de aynı şeyi söylemişti dün. İlk defa ondan, onun sayesinde haberdar oldum, evet. Yani evet, bakalım. Peki şimdi 3 tane konumuz var. Bir tanesi Libya, diğeri Afganistan. Türkiye'nin at oynattığı ülkeler bunlar. Afganistan'da da şimdi bayağı heveskar, biliyorsunuz. İsterseniz oradan başlayalım. Çünkü sıcak gelişmeler var Afganistan'da. Bir iki hatırlatma yapalım. Şimdi 79 yılının 1979'un Noel gecesi Sovyetler işgal etmişti Afganistan'ı, hatırlarsınız. 1980 diye geçer. 79 yılının sonunda ve o zamandan bu yana iflah olmamış, huzura erememiş bir memleket aslında Afganistan. Kaç sene olmuş yani? 41 sene değil mi? Evet. Ve hali hazırda nüfusu 38 milyon. Çok büyük bir memleket ama tabii nüfusu çok az, dağlık. 2002'den sonra, yani Taliban hükümeti bittikten sonra zamanında özellikle İran'a ve Pakistan'a kaçmış olan Afganların neredeyse 6 milyonu Birleşmiş Milletler uhde ve tasarrufunda geri döndüydü. Ama ondan sonra yani bir türlü, yani Amerikan işgali veya mevcudiyeti sonrasında bir türlü huzura eremediği için orası bir, yani iltica ve göç anlamında bir kanayan yara halinde duruyordu. Şimdi NATO güçlerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani yeni hükümetin, Biden-Harris yönetiminin aldığı kararla böyle apar topar oradan ayrılması, Eylül diyorlardı, 10 gün önce ayrılmaya başladılar Bagram hava üssünden, biliyorsunuz. Ve bir Vietnam sendromu yaşanıyor Ömer, hatırlarsın. Sen Vietnam'dan Amerika çıkarken insanlar o Amerikan helikopterlerine böyle elleriyle yapışıp helikopterle beraber havalanırlardı ya. Evet. Böyle çok çarpıcı fotoğraflar vardır. Biraz öyle oluyor şimdi ve tam bir kaos hüküm sürüyor. Çünkü Taliban bu Batılıların ve NATO'nun çekilmesinden istifade ederek son hızla hükümetin elindeki bölgelere hücum ediyor şu sırada. Ve bu hücumun sonucunda da yeni göç dalgaları, iltica dalgaları başlamış vaziyette. İlk etkilenen ülke Tacikistan. Ve büyük ihtimalle yani Afganların bir göç, iltica adeti olduğu için herhalde çok hızlı bir şekilde bu yaz içerisinde bir Afganistan infilakı göreceğiz. Yani insanlar oradan harıl harıl İran üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışacaklar. Bu Birleşmiş Milletler'in olasılıklar çetelesine girmiş vaziyette Afgan. Yani burada bir aciliyet söz konusu. Bunu durdurmak mümkün değil tabii. Ve büyük ihtimalle Taliban bütün memlekete hakim olacağı için bu göç ve iltica dalgası önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Yani burada yeni bir gelişme var. Evet, çok uzun, yani büyük tarih boyunca da talihsiz bir yer olmuş anladığım kadarıyla Afganistan. Valla yönetilmesi çok zor bir ülkedir. Ve hele dışarıdan müdahale edildiğinde imkansızdır. Yani Afganistan'la ilgili bir gözlemde bulunanların hep hatırlattığı bir gerçek vardır. Yani üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'nun hakimiyetini kuramadığı yegane topraktır dünya üzerinde neredeyse. Afganistan. Çekilmek zorunda kalmıştır yani şeyde, Britanya askerleri orada. Evet, Makedonya'da Büyük İskender bile zorlandı hatırladığım kadarıyla. Karl Marx o zaman oralarda gazeteci. Tabii. Ve oradan haber geçiyor yani ve İngilizlerin içinde bulunduğu berbat durumu anlatan haberler geçiyor. Şimdi bugün, yani daha günümüze geri gelecek olursak, bugün yeni Savunma Bakanı Amerika'nın Esper'le Hulusi Akar görüşecekler. Görüşmenin konusu da bu Kabil Havaalanı. Geçen hafta da bahsettik, ondan önceki haftalarda da bahsettik. Buna Mission Impossible, yani imkansız görev diyorum ben. Taliban açıkça bu hafta başında ikinci kez sakın ha böyle bir şeye yeltenmeyin dedi Türkiye'ye hitaben. Yani havaalanının Türkiye ve dolayısıyla NATO hakimiyetinde kalması böyle bir şey söz konusu değil. Düşman addederiz sizi dedi. Bakalım ne kadar duyacaklar, anlayacaklar. Orada 500 tane 500 kişilik bir bölük var. O kadar. Yani onunla ne olur? Bunlar herhalde şimdi bu Esper'le Akar hava hakimiyetini konuşacaklar. AWACS'ları falan konuşacaklar da. Yani oradan çekilmekte olan Amerika Birleşik Devletleri, yani Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için orada artık ne yapacakları da belli değil tabii orada. İşte hükümetin havaalanını rahatlıkla kullanmasını garanti altına almak diyorlar. İyi de yani orada bir hükümet konusunda bir uzlaşı yok ki Afganistan'da. Yani bilakis iç savaş. Şu sırada tabii açık bir iç savaş hali var. Dolayısıyla yani kimseye yaranmaları mümkün değil. Bakalım ne olacak? Takipteyiz. Evet. Ama ayrıca böyle bir aktif görev, yani savaşa yönelik bir aktif görevde bulunması öngörülmüyor herhalde. İyi de yani ister istemez taraf olur. Evet. İster istemez bir şeyi dönüşecek. Görev süreci dönüşecek yani. Başka bir şeye dönüşecek. Tabii. Yani onu ne kadar anlıyorlar bilmiyorum. Çünkü sadece yani dış işlerine hiçbir şey sormadıkları için. Kendi başlarına karar aldıkları için. Evet. Çok acayip. Şimdi diğer sorunlu memleket yine Türkiye'nin at oynattığı, kalem oynattığı demiyorum, at ve kılıç oynattığı Libya. Şimdi burada bir krize doğru gidiyoruz harıl harıl. 24 Aralık 2021'de genel seçimler olacak idi. Fakat bu giderek riske giriyor ve çok zor gerçekleşecek, öyle gözüküyor. Yani bütün efkar umumiye, yani uluslararası kamuoyu Türkiye haricinde bunu bu çağrıyı yapıyor. 24 Aralık 2021'de bu seçimlerin illaki olması gerektiğini. Libya'dan gelen, Libya'nın içinden gelen birkaç çatlak ses dışında bütün Libyalılar, siyaset dünyası ve kabileler, halk bu seçimleri istiyor. Fakat seçimlerin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi oradaki yabancı askerlerin ve cihatçıların, yani nizami ve gayri nizami savaşçıların çıkması. Şimdi burada biliyorsunuz bir başından beri Türkiye'nin inadı söz konusu. 21 Haziran'da Berlin 2 konferansı yapıldı, hatırlayacaksınız, konuştuk bunu. Berlin 2. Berlin konferansı Libya ile ilgili. Orada aynı çağrı yapıldı sonuç bildirgesinde. Yani bütün yabancı savaşçıların nizami veya gayri nizami çıkarılması. Türkiye buna itiraz etmişti toplantıda. Şimdi itirazının ne olduğu açığa çıktı, anlaşıldı. Sadece gayri nizami askerlerin çıkarılmasının yazılmasını istemiş Türkiye. Fakat bu şark kurnazlığını diğer bir şarklı ülkenin temsilcileri Mısır kabul etmemişler. Onun üzerine de bu paragrafa, bu cümleye Türkiye delegasyonu şerh koydu. Yani çünkü Türkiye oradan kendi askerini, yani TSK askerini çıkarmak istemiyor. Orada da galiba böyle çok sınırlı ve SİHA'ları yöneten ve Vatiye havaalanıyla bir deniz üssünü yöneten bir çok sınırlı sayıda asker var. Ama TSK askeri var yani ve 21 Aralık seçimlerinin olabilmesinin önündeki ve olamamasının önündeki en büyük engel özellikle Türkiye'nin oraya uçaklar dolusu taşıdığı cihatçı ve kendi silahlı kuvvetleri olarak gözüküyor. Şimdi son rakamlar şöyle, bu Rusya'nın paralı asker ordusu diyelim, o Bingazi Tobruk hükümetine destek veriyor onlar. Onlar 3000 kişi civarında deniyor. Buna mukabil Türkiye'nin hem nizami hem gayri nizami Suriyeli veya Suriye iç savaşı kökenli, yani bunlar Çeçen falan da olabilir. Toplam 10.000 deniyor şimdi. 10.000 yerleri, yurtları da belli. Bunların artık yeniden savaşmaları falan söz konusu değil ama bir sorun haline almış durumdalar. Çünkü Türkiye bunları çekmiyor. Şimdi bu hafta, geçen hafta sonunda yayınlanan bir Amerika Birleşik Devletleri raporu vardı, hatırlayacaksınız. Çocuk askerlerle alakalı. Evet, üzerinde durmuştuk biraz. Duruldu, evet. Şimdi bu çocuk askerler meselesinin ortaya çıkmasının nedeni de Libya'da, ki bu adını ettiğim 10.000 asker arasında veya cihatçı, kelle alıcı neyse, cihatçı arasında Sultan Murat bölüğü, birliği neyse, yani o başıbozuk birliğe dahil çocuk askerlerin olması imiş. Oradan ortaya çıkmış mesele yani. Tabii Aslan Dışişleri de kesin bir dille kınadı bu Amerika Birleşik Devletleri'nin raporunu, ama bir tek Türkiye kınadığı için başka kimse de dikkate almadı ve almayacak tabii. Bu böylece kayda geçmiş durumda. Türkiye'nin çocuk asker kullandığı. Libya'daki durum bir krize doğru gidiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'yi işaret eden bir karar çıkar mı çıkmaz mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz herhalde. Ama büyük baskı var tabii Ankara üzerinden. Askerini çek baskısı var. Geçen hafta da söylemiştim, hatırlatayım. Libya'da hala savunma bakanı yok Ömer. Böyle bir şey olabilir mi? Yani geçici hükümetin savunma bakanı yok. Çünkü bir isim. Neden? Bir isim üzerinde her iki tarafın, yani ülkenin doğusuyla ülkenin batısının, yani Trablus ile Bingazi Tobruk'un bir isim üzerinde anlaşmaları mümkün olmadığı için tabii. Ve burada bir... Savunmasız mı kalacak yani? İşte Türkiye koruyor ya ülkenin batısını. Tabii burada çok büyük bir açmaz var. Çünkü ülkenin yani bölünmesine kadar gidebilecek bir açmaz bu aynı zamanda. Çünkü ülkenin zenginliğinin ve petrol tabii fosil yakıt esası doğuda. Yani Mısır sınırında ve bu orta ve uzun vadede Trablus ve tabii Ankara açısından sürdürülebilir bir durum değil. Ayrıca bu Berlin Konferansı'ndaki Mısır-Türkiye çekişmesi sonrasında Mısır'la ciyak düzeltmeye çalıştıkları, Ankara'nın düzeltmeye çalıştığı ikili ilişkiler berhava oldu. Bütün bu yapılan devamlı heyetler gidiyordu oraya biliyorsunuz Kahire'ye. Bu Mısır Türkiye'nin Libya'daki tutumunu göz önüne alarak ve bunu bir kendisi açısından güvenlik meselesi olarak addettiği için Türkiye ile bu ikili görüşmeleri kesti attı. Dolayısıyla bu sadece Libya ile sınırlı da değil veya diğer yani Libya'nın normalleşmesi gerektiğini söyleyen bütün diğer ülkelerle de sınırlı değil ve esas Mısır'la sınırlı yani. Mısır'la çok yakından ilgili bir sorun olarak Ankara'nın önünde duruyor. Yani iş şuraya geldi. Kahire diyor ki yani Libya'dan çıkmazsan unut diyor yani bizle normalleşmeyi. Mısır bunu söylediği zaman diğer Arap ülkeleri de bunu bir şekilde söylemiş oluyor. Katar dışında tabii. Orada bir Katar zırıltısı var diye böyle bir gürültüsü var. Ama onun dışındaki bütün diğer Arap ligine dahil ülkeler Libya'nın normalleşmesi gerektiğini söylüyor. Libya'daki durum bu. Evet. Evet, güzel yani hayırlı gelişmeler olacak inşallah. Evet, bu şey için diplomatik muhabirlik için teşekkür ederiz. Rica ederim. Onu da ele alacağın bir konu. Üçüncüsü de şimdi Türkiye'de bu hukuk devleti tartışması, yani hukuk devleti aşağı, hukuk devleti yukarı. İşte ne zaman hukuk dışı bir uygulama olsa, hukuk devletinde böyle şeyler olur mu? Hukuk devleti çok çok önemlidir. Hukuk devletine zarar veriyorsunuz diye. Yani kimse, yani özellikle muhalefet çevrelerinde dillere pelesenk olmuş bir hukuk devleti lafı var. Biliyorsunuz. Şimdi bu ya Türkiye'de hukuk devleti falan yok. Türkiye'de hukuk devleti iptal edildi. Çoktan edildi hem de. Dolayısıyla bunu maalesef yani insanlar haklı olarak tabii hala bir Türk demokrasisinden bahsediliyor ya. İşte Türk hukuk devletinden de aynı şekilde bahsediliyor. Oysa hani ortada ne demokrasi var ne hukuk devleti var. Şimdi bunu kayda geçiren bir uluslararası bir sınıflandırma, bir çalışma var. Dünya Adalet Projesi, World Justice Project adlı yıllardır var olan ve yıllık rapor hazırlayan bir proje bu. Tabii salgın dolayısıyla alt üst oldu her şey ama yine de çalışıyorlar. Bu yılın raporu Ekim ayında açıklanacak, haberimiz olsun. Bunlar hukuk devleti endeksi yapıyorlar. Dünya hukuk devleti endeksi yapıyorlar. 8 tane temel kriterleri var. Bunların ilki devlet yetkileri üzerindeki kısıtlamalar. Yani checks and balances. Yani ne kadar demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yani yürütmenin üzerindeki kontroller diyelim. İkincisi yolsuzluk meselesi. Üçüncüsü bununla biraz bağlantılı olarak şeffaf devlet kriteri. Dördüncüsü temel haklar, temel insan hakları. Beşincisi düzen ve güvenlik. bir ülkenin düzeni ve güvenliği. Altıncısı infaz, yani alınan kararların, yargı kararlarının infazı meselesindeki hakkaniyet. Yedincisi hukuk yargısı, yani asliye hukuk, efendim sulh hukuk gibi hukuk yargısı ve sonuncusu da ceza yargısı. Şimdi 128 ülkeyi inceliyor Dünya Adalet Projesi Hukuk Devleti Endeksinde. 128 ülke üzerinden Türkiye kaçıncı, Özdeş? Zor yerden sordum. Fikrim yok. Evet. Aşağı yukarı söyleyin. Aşağı yukarı. Bayağı aşağı olur o zaman. İsterseniz söyleyeyim ama sondan 10 diyelim. Kopya çekmek yok. Yok, tamam. 128 ülke üzerinden Türkiye 107. 107. Evet, hiç... O zaman bu konuda aşağı yukarı kavramın değil, aşağı aşağı. Gibi. Aşağı aşağı, evet. 107 korkunç bir konum tabii, sınıf, yani bir değer. Burada iki tane demin adını ettiğim 8 kriter içerisinde, çok ayrıntılı tabii burada yapılan çalışma. Türkiye sayfasına girip bakarsa merak edenler ayrıntıları göreceklerdir. Ben iki tane ayrıntıyı cımbızladım. Bir tanesi criminal system is free of improper government influence. Yani ceza sisteminin yürütmenin herhangi bir uygunsuz etkisinden arınmışlık kriteri. Burada Türkiye hakikaten nal topluyor. 128 ülke içerisinde 124. Bu, bir daha söyler misiniz? Çok az zamanımız kaldı ama bir kez daha. Bu şey yani ceza sistemi üzerinde yürütmenin uygunsuz etkisi, gereksiz veya uygunsuz, improper etkisi. Evet, 128 ülke üzerinden 124. burada Türkiye. Evet. Yani bu şey demek, yani burada bağımsız yargı margı yok demek yani. Evet. Margı, ceza sistemi yok demek. Diğer konuda diğer ilginç istatistikte ceza sisteminde, yargı sisteminde daha doğrusu, idari proceedings, yani gelişmeler, yani ceza ve yargıya götüren ön koşullar, yani bütün bu soruşturmalar, efendim gözaltılar, kovuşturmalar, bütün bunlar adil bir şekilde gerçekleşiyor mu diye bir kriter var. Burada daha da beter. 128 ülke üzerinden 126. Türkiye. Dolayısıyla yani yargının hazırlık evrelerinde tamamen nal topluyor. Bununla bitirsek bence yeridir artık. Evet, hukuka karşı ciddi bir savaş açılmış vaziyette. Tabii ya, yani dolayısıyla hukuk devleti aşağı, hukuk devleti yukarı, hukuk devletinde böyle şeyler olur mu derken hakikaten insanların iki kere düşünmesinde fayda var. Türkiye hukuk devleti falan değil. Evet, hukukla savaş hali var. Peki o zaman evet. Sana güzel bir bekliyorum vallahi. Parça seçtik. Bobby Fuller dörtlüsünden seçtik. Bunu ben seçtim. Aha. I fought the law. hukuka karşı savaş açtım diye. Bunu sonradan Clash grubu da söyledi, seslendirdi ama biz orijinal Bobby Fuller'dan çalıyoruz sana. Eğer kabul edersen böyle. Maalesef, ben hukukla savaştım ama hukuk kazandı diyor. Yok, evet, umut dolu, güzel, beğendim. Peki, hayırlı sabahlar. Ederiz, görüşürüz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, süresi yarısı daran. Sevdiğimi elimden aldılar. Yine Civan Gasparyan'dan bir şarkıda Erkan Uğur'la birlikte Kalan Müzik etiketiyle 2001 yılında yayınladığı Fuat albümünden bir bölümünü dinledik. Büyükçe bir bölümünü dinlemeye çalıştık. 92 yaşında hayata veda etti. Ermeni duduk sanatçısı, dünyanın en büyük duduk sanatçısı kabul ediliyordu. Büyük bir ustanın ardından ona bir günaydın daha demiş olduk. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi çok birbirinden şaşırtıcı haberler üst üste patlıyor. Yani öylesine çok şaşırtıcı haber patlıyor ki takip etmekte biz bile güçlük çekiyoruz. Kaldı ki diğer medya organlarının büyük çoğunluğunda zaten bunlar haber bile olmuyor. Oysa yeryüzündeki hayatın 6. büyük yok oluşa doğru hızla gitmekte olduğu ve acilen bu krize bir çözüm bulmak için hala zaman varken müdahale etmenin tam zamanı olduğunu gösteren haberler okumaya çalışıyoruz sizinle birlikteyken. Yani şeyden özellikle Hazar Denizi bir yandan yanarken ondan bir gün önce de Meksika Körfezi yandı. Yani sular yandı. Geçen hafta boyunca da bütün British Columbia eyaletinde, Kanada'nın çok büyük bir kesimini oluşturan British Columbia'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında, orta batısında, Kaliforniya'da vesaire müthiş sıcaklar, orman yangınları devam ederken bu hızla felakete doğru bir gidişi haberciliğen çok sayıda haber vardı. Şimdi bir yenisi var. Nedir bu? Evet, CBC'de yer alan bir haber bu. British Columbia'da tabii biz kara sıcaklıklarını ölçüyoruz ama bir de işin deniz sıcaklıkları bölümü var. Karada bile 49 dereceye kadar bazı yerlerde çıkmıştı ama genel olarak 40'ın üzeri vesaire, yani ama bu coğrafya için oldukça yüksek. Fakat denizlerdeki su sıcaklığı da 50 derecenin üzerine çıkmış. Bu denizin altında, tabanında yaşayan canlılar için ölüm anlamına geliyor. Zaten CBC'de bir başlık kullanırken 1 milyar demiş burada, yanlış duymuyorsunuz. 1 milyar deniz canlısı, yani sahil kenarında yaşayan deniz canlısı pişerek öldü diye bir haberde bir haber. Evet, kaynamış demiş. Yani çok çok çarpıcı, evet. Bir haber yani. Hatta şöyle başlıyor haber, yani Alex Migdal'ın haberi. Chris Harley diye birisi Vancouver'ın Kitsilano plajına Haziran'ın sonlarında yürüdü ve birdenbire ölüm kokusu aldı diyor. Ve bütün denizdeki kayaların üzerine halı gibi kaplayan on binlerce midye, istiridye, deniz yıldızı ve salyangoz inanılmaz bir koku çıkararak, yani havada bir ölüm kokusuyla. Fotoğrafları, evet, da var zaten haberde. Evet, çok ürkünç. Gerçekten çok şaşırdım demiş. Yani bir, aslında kendisi de Chris Harley sıradan bir isim değil. Bir, evet, deniz biyologu. British Columbia Üniversitesi'nde ve onun hesabına göre 1 milyarı aşkın sayıda kıyıda yaşayan deniz hayvanı, Salish Denizi kıyılarında yaşayan deniz hayvanlarından 1 milyardan fazlası yok, pişmiş diyor. Çok çarpıcı bir şey. Fotoğraflar da var, evet. Grafikler de var. Deniz sıcaklıklarının 50 derece çıkmış olması tabii İnanılmaz. 50 50.7 derece. Yani hiç inanılmaz bir şey. Gerçekten grafiklerde de gösterilmiş. Yani suyun niteliği de, yani şey, benzetme, insanlarla da benzetme. Batı'da zaman zaman rastlanan bir şey haberi vardır ya, sıcakta arabasında alışveriş merkezinin önünde bırakılan bir bebek arabasında ya da arabanın içinde bırakılan çocukların sonra çok hayati tehlikeye düştüğü, hatta öldüğü haberlerine alışık olanlar için bu aynı şeydi demiş Harley. Yani bir deniz şeyde, sahildeki bir midye, bir bazı açılardan arabada bırakılan bir küçük çocuğa, bebeğe sıcak havada bırakılan demiş. Yani orada anneleri babaları gelene kadar arabada kalırlar. Bu durumda da Medcezir tekrar geri gelene kadar sular öyle kalırlar ve yapacakları çok az şey vardır. Çevrenin şeyine kalmış durumdalar. Yani şartlarına teslim olmuş durumdalar ve cumartesi ve pazar ve pazartesi günleri aynı sıcak dalgası içinde öylesine oldu ki bütün midyeler, istiridyeler için yapacakları hiçbir şey yoktu. Piştiler, kaynadılar ve öldüler demiş. Bunun su kalitesine de uzun vadede etkide bulunacağını söylüyor bu arada Harley. Çünkü bu aslında bizim Marmara Denizi'nde müsilaj meselesinde de gündeme gelmişti. Denizin dibinde yaşayan canlılar, özellikle midyeler, denizi temizleyen de varlıklar. Özellikle bu bazı işte biyolojik atıkları vesaire topluyorlar. Benzer bir durum tabii Kanada kıyıları için de geçerli. Dolayısıyla on binlerce, hatta belki yüz binlerce midyenin bu şekilde ölmesi denizin temizliği açısından da ileride sorun olacak diyor. Bir deniz kirliliğine sebep olacak diye tahminde bulunmuş. Evet, suyu yani filtre ediyorlar filtre çünkü. Ediyorlar diyor, evet. Ama o filtrasyon, yani midye çok iyi bilinen bu kabuklu deniz hayvanlarının suları düzenlediği, filtre ederek düzenlediği bilinen bir biyolojik fonksiyon. Yani bir karmaşık bir mekanizma, yani bütünüyle bir yok oluş mekanizmasının başka şeylerini de görüyoruz, yaşıyoruz yani. Çok şey, çarpıcı. Çarpıcı hakikaten. Yani bu hafta hayatımızda gördüğümüz en çarpıcı bazı haberleri üst üste yaşadık yani. Bütün rekorlar kırılırken denizlerin yandığına iki ayrı yerde tanık olduk ve Kuzey Kutup bölgesinde, dünyanın en soğuk bölgelerindeki şeylere, en soğuk bölgelerindeki yerlerin Orta Doğu'daki en sıcak yerlerle aynı dereceleri, ama şimdi duyduğumuz hepsini bastırır herhalde. Denizde 50 derecelik sıcaklık, ben şahsen bunca zamandır ilk defa duyuyorum kendi payımı. Yani evet, devam edelim. Devam etmeye çalışalım. Çalışalım devam etmeye. Solastalcıya getiriyor insanı hakikaten yani, doğrusu. Talat Kırış da şeyde bir seyahate çıkarak müsilaj meselesini incelemiş şeyde. T24'te yazmış, ayrıntılı bir analiz var. Tekneyle çıkıp durumun çok parlak olmadığını da oradan da görebiliyoruz. Halbuki bakanlar özellikle şey, Çevre ve Şehircilik Bakanı belli bir derinliğin altına inmediğini söyleyerek, onu da temizleyeceğini söyleyerek gönülleri ve kafaları rahatlatmaya çalışıyor idiyse de, diğer deniz bilimcilerinin ve Talat Kırış gibi bu konuyla uğraşanların, teknesiyle uğraşanların fazla ümit var olmamızı engelleyecek açıklamaları da yok değil yani. Bu arada hafta sonu bu Profesör Doktor Mustafa Sarı da bir müsilaj raporu yayınlamıştı. Biz onu aslında çok överme fırsatı bulamadık. Bandırma Üniversitesi'nden hatırlanacağı Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı ilk aslında bu meseleye dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. O da böyle bir tur yapmış. Bazı yerlerde iyileşme olduğunu söylüyor. Denize de dalmış. Mesela Çanakkale demiş. Denizin dibinde müsilaj ciddi şekilde azalmış. Bir temizlenme var. Geniş bloklar halinde dip örtüsünü boğan o görüntü neredeyse bitmiş demiş. Ama bu Çanakkale'de tabii. Yani esas Çanakkale'ye doğru ve Karadeniz'e doğru Marmara'dan yayılıyordu. Bozcaada'nın güneyinden bahsetmiş yine. Bozcaada'nın 10 mil güneyinde müsilaj etkisi bir miktar yaygın diyor. Babakale'den itibaren ise müsilaj görülmedi diyor. Yani Ege'ye doğru inmiyor diyor ama bu o civarları yaptığı seyahatin bir sonucu. Yani Marmara'ya dair bir açıklamada bulunmamış. Orasını evet, Talat Kırışsa doktor müsilajın peşinde Marmara'dan Ege'ye bir kırmızı pazartesi tırnak içinde veriyor. Tabii bunu Marquez'in kitabına gönderme yaparak bir kırmızı pazartesi kabusu demiş. Ve yani T24 bana müsilajı yazma vazifesi verdi. Yelkenliyle Tuzla'dan Kuş Adası'na yaptığımız seyir sırasındaki gözlemlerimi, okuduklarımı paylaşacağım. Serde bilim insanlığı var ya, başladım okumaya, okudukça da dehşete kapıldım diye başlayan bir yazı ve şok yaşadığı şokları anlatıyor. Tuzla'dan başlayarak çarpıcı gözlemleri var. Hatta mesela köpeği Dagu müsilajı toprak sanarak denize atlamış. Sonra çıkartıp uzun süre yıkamışlar. Yani çok çarpıcı gözlemler var. Marmara'dan Ege'ye kadar ayrıntılı hem fotoğrafları var hem de gözlemleri var. Onu belki fırsatımız olursa biraz daha ayrıntıyla başka yarın değerlendirme, yer verme fırsatı bulabiliriz. Şimdi kısaca şeylere de değinelim kalan 10 dakikamız içinde. Uluslararası bazı haberlere de yer verelim. Kolombiya'da değil mi, bir çok vahim bir olay açığa çıkmış. Evet, oranın JITEM davası gibi bir şeyden söz edeceğiz şimdi. 120 kadar sivilin askerler tarafından öldürüldüğü ve öldürüldükten sonra onların oranın tırnak içerisinde söylüyorum teröristleri olduğu şeklinde bilginin basına verildiği haberi var. Yani bir çatışmalarda, yani Kolombiya'da çeşitli gerilla örgütleri var tabii. Devletle savaş halinde olan 120 kadar sivil hangi dönemde, 2007-2008 yakında bir dönemde çatışmalarda öldürülmüş paramiliterler ve askerler tarafından. Ve bunları daha sonra, bunlar zaten teröristti denmiş, kapatılmış mesele. Şimdi bu açığa çıkmış. Bakalım ne olacak? Yani Kolombiya'da devam eden bir mahkeme 11 kişi, biri sivil, onu asker, ordu mensubu. Yani zorla kaybettikleri 24 kişi ve en az 120 sivili de öldürdükleri ve onları da ondan sonra çatışmada öldürdük diye sunuyorlar. Yani hakikaten insanlık suçu olarak yargılanmaları beklenebilir herhalde bunun durumda. Kolombiya ordusunun 2002 ile 2008 yılları arasında bu şekilde öldürdüğü 6500 kişi olduğu söyleniyor. Evet. Binlerce kişi. Çok binlerce kişi evet. Yani. Bunların tabii hemen her yerde işte savaşlarda böyle. Yani kim evet, gerçekten üniformalı ya da kim sivil belli değil. Ve devletler genelde işte örtüyorlar üzerlerini böyle durumlarda. İç savaş bitti mi bitmedi mi diye de hala soruluyor. Uzun 52 yıl süren iç savaşın sonunda barış antlaşması imzalandı ama olmadı yani anlaşılan. Şimdi yeni yeni korkunç şeyler açığa çıkıyor. Bir de bir belki de tarihin gene rastlayabileceğimiz en büyük facialarından birinin eşiğindeyiz. Birleşmiş Milletler bizzat açıkladığı günlerdir bunun zaman zaman haberini de vermeye çalışıyoruz. Etiyopya'nın Tigray bölgesinde hem yani yaklaşık 400 bin kişi tamamen kıtlıkta, açlığa mahkum ve 1-2 milyona yakın, 1 milyon 800 bin kişinin de kıtlığın, açlığın eşiğinde olduğunu yolunda son derece önemli bir uyarı yapmış. Yani hükümete karşı mücadele eden savaşçıların Etiyopya askeri taarruzundan sonra 1 milyon 700 bin kişinin yerinden yurdundan olmasına yol açmıştı. Şimdi Birleşmiş Milletler Yardım Sorumlusu Ramesh Rajasingham açıkça şey demiş. Democracy Now'dan görüyoruz bunu da. 400 binden fazla insan demiş Rajasingham, eşiği geçti. Açlık sınırı tarafına geçti. 1 milyon 800 bin kişi de tam kıtlığın, açlığın sınırında diyor. Bazıları da, hatta Birleşmiş Milletler yetkilisi söylüyor bunu, bazıları bunun, bu rakamların daha da yüksek olduğunu söylüyorlar. 33 binden fazla çocuk ciddi şekilde açlığa mahkum, yani beslenme yetersizliğinde ve dahası gıda güvensizliği krizi yaklaşan yağmur mevsiminde daha da fena olacak diyor. Demiş bunu, Birleşmiş Milletler söylüyor. Ayrıca büyük bir kuraklık var ve iklim krizinden tabii tetiklenen bir kuraklık var. Arkasından çekirgeler var. 2020'de zaten bütün Doğu Afrika boyunca kıtalar aşmışlardı. Evet, ürünleri mahvetmiş durumda. Yani tam çeşitli kıyamet senaryolarının aynı yerde olduğunu söylüyoruz ve dünyanın en trajikomik, yani hayatın sanatı taklit ettiği bir başka durum da Ahmet Abid miydi adı? Yani şeyin başındaki adamın Nobel Barış Ödülü alması. Yani Nobel Barış Ödülü kazanan kişinin açlık yoktur diyor. Yani Birleşmiş Milletler... Abi Ahmet. Abi Ahmet, evet. Teşekkür ederim. Abi Ahmet'in açıkça açlık falan yoktur diyor. Yani Birleşmiş Milletler'in ne söylerse söylesin, dünya ne bilirse bilsin, hiçbir önemi yok. Ve bu 1984'te yaşanan ve milyonlarca insanın yok olmasına yol açan büyük krizden sonra bir ikincisinin yaşanacağı ortaya çıkıyor. Ve Nobel Barış Ödülü sahibinin insanlık suçundan yargılanmasını bekleyeceğiz gibi bir durum var. Ne diyeceğimi gene bilemediğim çeşitli haber lerden bir tanesiyle daha karşıyız. Yani bu Nobel Barış Ödülleri'nde ama genelde böyle sorunlar yaşanıyor. Myanmar'ın lideri, şimdi içeri atılan Suu Kyi için de verilmişti ama daha sonra Myanmar'da bu Rohingya Müslümanlarının işte yapılan ırkçı saldırılar, cinayetler vesaire konusunda devletinin yanında tavır almıştı. O zaman da söz konusu olmuştu bu Nobel Barış Ödülü'nün. Yanlış kişilere mi veriyoruz acaba? Evet, Obama'ya da verilmişti. Evet, ben de şimdi onu söyleyecektim. Dünyada en fazla savaşma, aynı anda bütün ülkelerde savaşan bir numaralı ülkenin başkanı Barack Obama da gene Nobel Barış Ödülü almıştı. Savaş Krallığı ödülü yerine Barış Ödülü almıştı. Öyle şeyler olabiliyor ama Aung San Suu Kyi Çiğ'yi bile geride bırakacak durumlar oluyor yani. Evet, tabii. O da yani Myanmar'ı şeyleri de çok tuhaf yani. İki tane Türkiye'den haberle isterseniz bitirelim. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden. Boğaziçi Üniversitesi'nin özerk olması talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı. Ben artık gerçekten okuyorum haberi. Profesör Melih Bulu, yani rektör olarak atanan, kayyum denilen Melih Bulu'nun rektör olarak atanması karşısında protestolar devam ederken Boğaziçi Üniversitesi'nin özerk ve bağımsız olması için imza kampanyası başlatıldı deniyor. İmzacılar, bu kampanyaya lütfen destek verin, ülkemizin en değerli bilim kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi'ni savunun demişler. Gazeteci, yazar ve akademisyenlerden oluşuyor. İlk imzacılar örneğin Hülya Ekşigil var, Sibel Asna, Yazgülü Aldoğan, Cenk Erdem, Cila Benmayor, Oya Başak, Zeynep Oral, Binnaz Toprak, Nurhan Terzioğlu vesaire diye gidiyor. Change.org'dan başlatılan bir imza kampanyasıymış bu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları sessiz kalamayız diye başlıyorlar. Ülkenin en değerli eğitim kurumlarından birinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları sessiz kalamayız. 21. yüzyıla yakışan özgür, özerk, bilim ve liyakat odaklı eğitimden yanayız. Bu kampanyayı imzalayarak ülkenin farklı bölgelerinden, farklı koşullarından binbir zorlukla gelerek bir devlet üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim alma şansı bulan gençlerimizin geleceğine gelin sahip çıkalım. Üniversitelerin sahip olmaları gereken değerleri koruyabilmeleri için özerk ve bağımsız olmalarını, liyakat ve bilime dayalı eğitimi sonuna kadar savunmalıyız. Bu kampanyaya lütfen destek verin. Ülkemizin en değerli bilim kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi'ni savunun. Yarınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için demişler. Evet, bu change.org üzerinden yürütülen bir kampanya. Başlığı nedir? Kampanyayı bir kez daha söyler misin? Üniversitenin özerk ve bağımsız olması için denmiş ama kampanya başlığından emin değilim haberde. Tamam, change.org'dan bulunur o zaman. İkinci haber. İkinci haberse bugün biraz HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesinden söz etmiştik. HDP eş başkanları Pervin Buldan'la Mithat Sancar'da iki koldan meydanlara çıkacaklarını söylediler. Özellikle bu parti kapatma davasıyla ilgili, yani Türkiye'deki demokrasi meselesinin geldiği en önemli noktalardan bir tanesi. HDP'yi savunma kampanyası başlatıyorlarmış. Yedikent'te miting düzenleyecekler. Başlayacakları yer ise yakın zamanda öldürülen Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü il olan İzmir başlangıç noktası seçilmiş. Diğer illerde var. İzmir'den başlayıp Antep, Urfa, Kocaeli, Aydın, Ağrı, Bitlis, buralarda mitingler düzenleyeceklermiş. Ve bütün meseleleri ele alacaklarını söylüyorlar. Bir yandan kapatma davası ama işte savaş meselesinden kadınların kazanımlarına yönelik saldırılar, ekonomik kriz, yoksulluk, doğa talanı, hak gaspları, hepsine yanıt vereceğiz diyorlar. Evet, bu şekilde bitirebiliriz. Bu kampanyaları izleyeceğiz. Şimdi o zaman gene yeni açıklamalarından sonra da bütün önem kazandığını söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kesinlikle yeni bir uyarı da getirdi. Delta varyantı, koronavirüsün varyantının yaygınlaştığını ve Doktor Michael Ryan ya da Mike Ryan da acil durum direktörü Dünya Sağlık Örgütü'nün tam normale erken hızlı bir dönüş yaptık. Bu prematüredir ve bunun bedelini ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz oraya yeterli aşı olmadan, halbuki varyantlar varken ve yeterince insanı koruma altına almayı başaramadan diyor. Ve dolayısıyla mesela Endonezya'da yükselen, Rusya'da yükselen, Rusya'da mesela %13'ünden azı aşılanmış durumda. Ya ilk yılanlardan bir tanesiydi. Hatta ilk de çok iyi hatırlıyorum. Evet, Sputnik 5 değil mi? Evet. Ya nasıl oluyor? Bu en gayet de etkili olduğu biliniyor. Çin'de öyle. Ama %13. Çin'de öyle bu arada. İlk bulan oydu. Biz bile işte Sinovac alıyoruz. Evet. Çin'de düşük oran. Oran düşük. Britanya'da da Başbakan Boris Johnson bütün kalan sınırlamaları 19 Temmuz'da kaldıracağını söylüyor. Oysa COVID-19 vakaları son haftalarda bayağı yükselmişti. Yarısından fazlası aslında aşılanmış durumda olmasına rağmen Birleşik Krallık nüfusunun, gene de durum çok erken geri dönebilir. Her neyse, Türkiye'de de daha henüz vaka sayısında bir yükselme, azalma olmuyor. vefat sayısında düşme devam etmesine rağmen. Onun için çok maske, mesafe meselelerine, yani hijyene ve kapalı yerlerin havalandırmasına da lütfen çok dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Her zaman bitirirken söylediğimiz gibi. Ve bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.